Molt bona nit, amics oients de Ràdio Caldes, i molt bona festa major, calderins i calderines, en aquest recongusta 139 de la setmana que comença el 10 d'octubre. Aquí a Caldes de Montbui és festa major, i aquí en el recongusta seguim fent la festa del rock aquesta setmana, amb música metal, música gòtica i sinistra també, de la mà dels Duro, Ed Guy i Symphony X, i els Within Temptation. I els grans discos de la història del rock, posarem un disc dels REM, l'Automatic for the People de l'any 1992. El grup d'Athens ens deixa després de 31 anys. Fa una setmana es van confirmar la seva separació, i aquí en el Rock and Gust volem retre'ls el nostre petitíssim homenatge en forma del disc de la setmana. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Salut i força rock, comencem! I comencem la setmana amb metal, amb heavy metal, perquè la Doro ens ve a actuar el dijous 13 d'octubre a la Sala Bikini. I qui és la Doro? És una metal woman germànica que va començar el seu camí musical l'any 1980, la seva primera banda, Snakebit, i l'any 83 va deixar aquesta formació per incorporar-se a una jove banda anomenada Warlock, que és una de les grans bandes del heavy metal alemany. Al cap d'un temps va treure el seu primer disc en solitari, i des de llavors fins a l'actualitat porta més de 20 discos en 30 anys de carrera, simultanejant Warlock amb solitari i gires per tot el món, la veritable deessa del metal alemany. Anem a escoltar el seu gran tema, All We Are. Let's get together, let's get some relief. I no deixem el metal alemany perquè el dissabte 15 d'octubre a la Sala Polo ens venen a veure els Edgeir, que és una de les bandes alemanyes actuals més aclamades internacionalment. Ens venen a presentar el seu nou disc, Edge of the Joker. Els darrers 3 anys han estat de gira per tot el món, amb tocs d'irreverència poc particulars pel seu gènere. La banda s'ha dirigit directament cap a un so power metal europeu, en Tobias Sammet, ex-guitarrista dels Scorpions, com a creatiu principal de la banda. La banda es diu Edgeir, com a diminutiu del nom del seu professor de matemàtiques, Edgar. Originaris d'Alemanya, aquesta banda de power metal europeu és una de les millors bandes del seu gènere. I el tema que escoltarem dels Edgeir es diu Save Me. Waiting for a little sign, seems like to no avail. Strolling down the pavement aimlessly, waiting for someone to snatch your bag of memories. How come you call it destiny when the cross you bear's your only company? Never seen you, I don't even know your name, but still I believe that you ain't gonna save me. Somehow I got a notion there's a little affection on this cold and windy road. Save me from a state of an emotion, there's a little affection on this windy road. Why is it all so confusing? What's going on? Tenim la setmana metàl·lica i progressiva, perquè també ens venen a veure el Symphony X, escrit amb la lletra X, Symphony X. El grup de Nova Jersey ens ve a presentar el seu nou disc Iconoclast, un treball de metal progressiu, una obra amb parts de guitarres enrevesades i laberíntiques que, mica en mica, es van interconnectant. El seu cantant, el Russell Allen, diu que comprendre l'obra a la primera realment és impossible. S'han de tenir diverses escoltes per tenir la perspectiva real del disc. A part, també hi ha els esbojarracs explosius, tocs de guitarra del Michael Romeo, que és un dels altres ingredients importants de la banda. També la veu de Russell Allen, que té una delicadesa i una profunditat en expressar els sentiments que recorden moltíssim al Ronnie James Dio. Iconoclast, una barreja de rock clàssic a heavy metal i música progressiva. Els tema en concert a la sala Salamandra de l'Hospitalet el dimecres 12 d'octubre i el tema d'ells que escoltarem s'anomena Bastards of the Machine. Of death for life. I una altra banda del metal fosc que ens ve a veure són els holandesos Within Temptation, que ens venen a veure el divendres 14 d'octubre a la sala Razzmatazz. Valla setmaneta als amants de tots aquests gèneres, amb el Doro, Edguy, Symphony X i els Within Temptation, tots concentrats a la mateixa setmana. Els Within Temptation van saltar la fama l'any 2004 amb el seu tema Stand My Ground, que va arribar a ser èxit de vendes a Holanda, Bèlgica i a França. A partir d'aquest moment van començar les odioses comparacions amb Evanescence, perquè feien una música semblant, música metal d'aquesta èpica, i amb una cantant guapíssima i que tenen una veu espectacular. Fins i tot la cantant dels Within Temptation, la Sharon Delaadel, va haver de reconèixer diverses vegades que els Within Temptation no estaven influïts per Evanescence, tot i que tenen un so bastant peculiar. Com hem dit, el divendres 14 d'octubre la sala Razzmatazz estarà plena d'indumentària i de personal d'origen gòtic i èpic. El tema que escoltarem dels Within Temptation s'anomena Memories. Com cada setmana, recordem els horaris d'emissió del Rock amb Gust. Els dilluns, els divendres i els dissabtes de 8 a 9 de la tarda. Els diumenges de 9 a 10 del vespre. I la matinada dels dimecres i els dijous, horari nocturn, horari golfo, de 12 a 1 de la matinada. Crec que ho dic bé, em sembla que cada setmana dic un horari diferent, però bueno, si aneu a la radiocaldes.cat amb les 3 dobles ves davant, veureu exactament l'horari del Rock amb Gust i també de tots els programes d'aquí, de les zones calderines. I també, si entreu a aquesta mateixa pàgina web, www.radiocaldes.cat, recordem, també ens podeu sentir en directe des de qualsevol ordinador del món. Un dels bons concerts que tindrem aquesta temporada, pensem aquí en el Rock amb Gust, és el que oferiran el grup australià Club Control a la sala Be Cool el proper dissabte 15 d'octubre. El grup va ser la gran revelació a la seva terra l'any passat, gràcies al seu debut, Blizzard Release. El so d'aquest disc recorre l'indie, passant pel rock, la psicodèlia, el folk i el shoegazing, la música d'aquells que els miren les sabates. Les seves publicacions i directes han rebut molt bones crítiques i a més arriben a la sala Be Cool com a cas de cartell, després d'haver sigut taloners de gent com Arcade Fire, Supergrass, Vampire Wicked o els mateixos Foo Fighters. Recomanem aquest grandiós concert perquè porta més de 3 anys sense deixar de girar, de donar concerts com a taloners en festivals i realment estan molt, molt, molt rodats i és un grup que són unes estrelles emergents al seu país, Austràlia. Anem a escoltar un tema d'aquest Bliss Release que es diu Gold Canary, el canari d'or. per acabar la secció d'actualitat, volem parlar del Michael Franti, que és un esperit lliure que porta més de 20 anys fent música contra la injustícia social. Com ell mateix diu, per mantenir alt l'esperit i els ànims d'altra gent a pesar del caos i del temor que ens envolta. Amb una barreja de diferents estils com el folk, el reggae, el funk, el hip-hop, el jazz o el rock, a Michael Franti troba amb la música la manera de traspassar fronteres i barreres de qualsevol tipus i arribar a tothom, algo que la política no aconsegueix perquè no parla al cor, és el que diu el Michael Franti. The Sound of Sunshine és el seu darrer disc i el posem en el Rock and Gust perquè ens ve a veure el dissabte 14 d'octubre a la Sala Bikini i escoltem el tema que dona nom al seu nou disc, Sun of Sunshine. Música captivadora amb energia per carregar una miqueta les piles. Michael Franti. One, two, three, Go Michael, go Michael, go Lorenzo, yeah. Go Lorenzo, Michael Franti, woo, Lorenzo Giovanotti, yeah, my friend, my friend, mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro, diceva che era brutto invece il sole è d'oro, saluto la giornata e stiro un po' la schiena, mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena, a volte gira bene, a volte gira male, buffo, non so nuotare, faccio un tuffo, mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori, oh yeah, eccomi, splende un grande sole su di me, that's the sound of sunshine. Sulla spiaggia il profumo di una vela, il sole che mi scalda, le onde in movimento, profumo di abbronzante che si espande nel vento. In the ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. Stadio che suona, un ritmo che rilassa, e tutto il meglio resta, il peggio invece passa. Cade dentro il mare. That's the sound of sunshine coming down. Encetem els grans discos de la història del rock. I aquesta setmana, per desgràcia, hem de posar un disc dels REM, perquè fa uns dies anunciaven la seva separació després de 31 anys junts, i aquí en el Regangust els hi podem retre el nostre petit homenatge posant el seu disc Automatic for the People de l'any 1992. Va ser el seu 8è disc, i realment va ser un èxit a nivell comercial i de crítiques. Va ser un disc trencador. Després del superèxit del seu anterior disc, Out of Time, els REM canvien totalment de registre, impregnant la seva obra d'una melangia i d'una tristesa que arriba al fons de l'ànima, deixant de banda els èxits fàcils i demostrant una gran honestedat i sinceritat, tot i que comptaven amb elements folk, country i rock clàssic dels discos anteriors, però amb un to més fosc. Van composar 12 cançons desesperades però plenes de sentiment i sensibilitat. Anem a escoltar el primer tema que obre el disc, que es diu Drive. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get on? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Thank you. Durant la gravació d'aquest Automatic Four de People, el REM estaven formats per la seva alineació clàssica, que va començar amb el grup l'any 1980 fins a l'any 1996, on el bateria va deixar la banda. La banda està formada per Michael Stipe a la veu, el Peter Bach a la guitarra, el Mike Mills al baix esteclats i el Bill Berry a la bateria. La producció d'aquest Automatic for the People va anar a càrrec de l'ex-baixista de Led Zeppelin, John Paul Jones, que va fer un treball incommensurable en l'orquestació de violins, violes i cellos que surten per tot el disc. A més de donar aquesta atmosfera melangiosa especial a un dels temes més grans i gloriosos que el REM van fer al llarg de tota la seva carrera. Un tema que, tot i que no entenguem la lletra de Michael Stipe, realment emociona amb el to de veu que canta. Escoltem aquest The Side Winter Sleeps Tonight. Isn't a number you can call the payphone? Let it ring alone. Aquest Automatic for the People és un disc de rock en estat pur, de mitjos temps plens d'intensitat que han de ser escoltats i compresos com el que són, un vendaval de melangia i angoixa allunyat de falsos sentiments. Una música que encara posa els pèls de punta per la seva originalitat, credibilitat i coherència, posant de relleu el gran nivell dels REM, un grup tantíssimes vegades mal imitat. El REM són les sigles de Rapid Eye Movement, aquell moviment ràpid d'ulls que fem quan estem precisament a la fase REM del son. El tema que escoltarem ara es diu Man on the Moon, un tema impressionant dedicat a Andy Kaufman, un gran còmic, actor, performer, ensagista, comediant. Aquí el director Milos Forman i l'actor Jim Carrey van immortalitzar la seva vida al cinema. Una pel·lícula totalment recomanable i una cançó senzillament insuperable. Man on the Moon. Goes for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the we'll Els Rem venien de fer un gran disc lluminós, Out of Time, que els va catapultar l'èxit amb la cançó Losing My Religion. Després es van prendre un respir, però en plena era grunge, on les guitarres sonaven tan fortes i distorsionades com podien, ells van decidir baixar el volum. I així van composar i gravar una de les obres més apassionants i atemporals que hagi donat la música, Automatic for the People, nom pres d'una casa de menjars de Clake, Georgia. Internar-se en el disc és internar-se en un món fosc, apassionant, on Michael Stipe susurra sobre la mort, sobre Andy Kaufman, sobre l'era Reagan i el suïcidi, entre altres coses. En el llibret intern es veu els Rem fotografiats en blanc i negre per Anton Korchvin, estan seriosos, amb ulleres de sol, com ocultant mirades tristes, i és el que transmet el disc, melangia automàtica i per la gent. El seu gran clàssic, Everybody Hurts, ple de silencis que trenquen, que fan mal, teclats, puntejos, percussions i xiu-xiuejos, un tema hipnòtic, on la soledat a la nit i la redempció es fan presents. Si estàs sol en aquesta vida i els dies i les nits són llargues, quan penses que ja n'has tingut prou, resisteix, perquè tot el món sent dolor alguna vegada, tot el món plora i tot el món es fa mal alguna vegada, així que resisteix. Everybody Hurts. Impressionant aquest Everybody Horse. Aquesta quota de tristesa extra que l'imprimeixen al seu so fa que aquest disc sigui un dels millors que hagin gravat. A part dels arranjaments orquestals del John Paul Jones, els arpegis simples però poderosos de guitarra del Peter Buck, la particular veu del Michael Stipe i la seva essència nostàlgica dels seus críptics versos. El tema que escoltarem ara és Night Swimming, un tema on destaquen els teclats i el Michael Stipe cantant-li la joventut i explicant-nos que la lluna està baixa aquesta nit. És un disc hipnòtic d'aquells que ens omplen d'una tristesa que ens fa bé. A ulls d'un servidor ha sigut el millor disc dels REM i un dels millors dels 90. Ho recomano a qui vulgui descobrir la banda, a qui no hagi el grup, però no el disc. L'any 1992, Automatic for the People no va canviar la història de música, tot i que podríem dir que la va millorar, però sí que va canviar la història a molts dels que vam escoltar aquest disc, Night Swimming. Coming soon, I'm pining for What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drum cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. Underneath my breath, night swimming. Streetlight, a reminder, night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet I això és tot per avui, sentidors i escoltadors del Rock and Gust, el nostre petit homenatge als grans Rem, que després de 31 anys de carrera van anunciar que se separaven amicablement, el qual és tot un èxit. Els Rem, un dels grans grups de la història del rock, aquí aquesta setmana en el Rock and Gust de Ràdio Caldes. I si Déu vol, ens retrobarem a la setmana que ve aquí a la 107.8 de la FM amb més rock, amb més Rock and Gust. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems, que passeu una molt bona setmana. Salut i força rock, adeu-siau.